Polingel, egunon. Egunon. Beraz, zu, zuzenbide publikoko doktorea zira, orain. Torturaren impunitatea aztertu duzu tesi bat egiteko, Espainiako sendotze demokratikoan, Euskal Herriaren kasua hartuz. Jamezala, zazpi urtez manduzu tesi hori, ospitaluntan aurkeztuko duzuna Siberuan. Lehenik, zazpi urtez, tesia egitea, ez dakit nola sentitzen ziren, hor bukatu ondoan, azkenean, bilbide luzea izan da, suposatzen dut? Bai, bilbide luzea izan da, pixkat bukatze bat bezala da, baina argi dut, astapenetik tesi horrek ez duela bukaerarik, eta gero ukanen dituera agian ondorioak, eta ez badu ondoriorik agian izanen direra beste batzuk hortan ikertiko dutenik, beraz, ba bukatze bat niretzat, baina nire hasiera berri bat, hene ustez, beste mundu bat ikertzeko agian, beste gai batzuk ikertzeko aukera, eta ere hortan beti sudura sartzeko gogoa. Erren duzu, dakit, azkenan lehen aldia zen, gai hori johatzen zela, hola hasteko Euskal Herriaren hildoa hartuz, torturarena, justiziarena, frankismo garaitik, eta... Orduan, biztanda ikerketa hori ez dela zerutik heldu, eta badirera beste ikerketa batzuk zinez erikatzen dutenak nire lana, ez niz zerutik abiatu, Euskal Memoriak erabantzuen lan potolo bat, gero ere atxeun egin ziren ikerketa biziki importanteak niretzat datu pase sendo bat eginez. Orduan ez gaia ez dalean aldia diojatua denik, baina impunitatearen kontzeptuaren inguruan lehen aldia da, uste dut, agian beste batzuk egin dute eta ez dituta gertu ikusi lan horiak, baina hala, eta nire helburua zen justuki impunitatearen sistema hori ikertzea eta argitan ezartzea. Ez dela zigortua izan, azkenan hainbat urtez eraman den tortura, gordea edo... Duaz? Hori da, zigorrik gabeko praktikak edo ez dela ondorio horik izan praktika horiak egin eta gero, eta nire tesian erakusten dut nola impunitate horrek behmatu duera torturaren praktika segitzea demokrazia ezagri derarik Espainiak estatuan edo estatua aldatu derarik, erregimen berri bat plantan ezagri derarik, eskubide berriak ere plantan ezagri zirerarik, eta transizioa egin ondotik nolaz beti agertzen ziren tortura kasuak. Eta horregatik interesgarria zen impunitate hori ikertzea, ikusteko zergatik torturak segitzen zuen, naiz eta normalki, normak eta egin behar eta kuadro guzia aldatu zen, berez. Ez da, azkenan demokrazia ipatzen dugularik, tortura kasuak ez dira bere ala heldu, normalki hor desagertzen dira demokraziarekin. Hori da, sistema berri bat plantan ezartzen derarik, zuzen bide estatu bat plantan ezartzen derarik, eta demokraziaren atea idekitzen derarik, hainbat elementu plantan ezarri behar dira, niztasuna eta eskubide berriak adibidez. Baina hor nire ikerketaren arabera, ikusten dugu kuadro horrek ez duela beraz eskubideak eta oinarrizko eskubideak ez dituela bermatu sistema berri horrek eta nolaz beraz jarraiki zeko aukera eman duen torturatzaile. Eta beraz sistema berak edo norma edo araua bakarrik ez duela balio, gero aplikarazten ez bat ditugu eskubide horiek. Eta hor behar dela beste berme bat Espainiak estatuan eta bereziki Euskal Herrian ez dena bermatua izan gure kasuan. Zure ikerketa justuki kokatu duzu, bakarrik hor Espainian, ego Euskal Herrian, ze frankismo garaitik, ezen da EPEA? Nire ikerketa abiatzen da 1960-tik, goiti, hor frankismo garaia da, ego Euskal Herrian, eta bukatzen dut ikerketa orain, 2022-an demagun, ikusteko justuki ze ibilbide ukan duen torturak, zonbat txalek eta izan diren urte horietan, eta abar, hori izan baita nire abiapundua. Eta gero ikusten dut nola errigiben horrek, hasteko Espainiak estatuko errigibenak ez duela ondoriorik ukan torturaren praktikaren gainean, edo guti edo bereziak izan direla, eta hor sakonki aztertuko dut, baina hori izan da nire abiapundua. Eta gero, nahinuk aipatu ere, bai Espainiak estatuaren errigimena dudala gehien bat, aipatzen, baina ez dela antzi behar frantses estatuak ere ukanduela jokamolde berezi bat urte ezberdinetan, bereziki izan zirerarik errefuxiatu batzuk frantses estatura joan zirenak eta gero berriz bidaliak jakinez torturatuak izan den zirera Espainiak estatuan eta beste hainbeste kasu ezberdin. Zekit, suposatzen dut, oinahitu zirela ere, urte bian, amazazpikoa dela, eskual gobernuak banatutako estudio ikerketa bat burutu izan zela, ustut milaka pertsuna galdezkatu izan zirela, eta hortik ere lan egin duzu edo hortiko inahitu zira? Bai, euskal autonomia erkidegoan izan zen ikerketa importante bat, gobernuak babestu zuena eta eraman zuena IHUk. Hor bereziki lanean aritu ziren Pako Etxeberria eta Laura Pego. Pako Etxeberria izan zen beraz nire tesiaren astapenean nire zuzendaria ere bai. Eta beraz lan egin nuen berekin justuki datu horien inguruan eta lagundu zidan datu base bat eraikitzeko momentuan. Eta bai biziki importantea izan zen, eta da, dokumentu hori momentuko zientifikoki azkarrena, sendoena eta zuhotzena, nire ustez. Eta datu base horrek lagundu gaitu, justuki pasarazi baitituzte test edo ariketa batzuk persona torturatu batzuei, Istanbulgo protokoloaren eskutik eginak izan zirenak. Eta beraz hor, 200 personek erantzun zuten galdetegi bati, psikolog batekin, mediku batekin eta abar, eta agertu zen persona gehienek erakusten zutela, traumak ukan zituztela, eta abar, eta frogatzen zen, protokolo luze eta sakon horren bidez, bai garaian torturatuak izan zirela. Eta ez zen gehiago ukatu pasazena. Berba, itzultzeko zure tesiaren gana, main gainan duzuak animaliko liburua da, azteko orrialde meta. Kontestu amerri jartzeko tesia egiterakoan, ezakit gauza egresa da tesia bat eramatea, janduzu, luze zela, baina orokorki nola sentitzen zira bakartua, lagundua, edo olako kasuetan. Orduan, badira bi aspektu nire ustez. Alde batetik bai, tesia bat bizki pertsonala da eta bakotsak bizi du beretik eta bere ingurumen bereziarekin ere. Nire aldetik pertsonalki naiz eta batzutan gaizki bizi izan eta bar, bon, lanean ez gira beti uros eta hala. Biziki inguratua izan niz, bereziki nire lagunen gandik eta bar, laboratorioan ere banituen lagun ainitz. Eta horrek bermatu du nire tesiaren ibilbidea bukatzea, nire ustez, parte handiz eta osoki. Bestalde, tesia egiten duzularik sartzen zira ere sistema batean, unibertsitatearen sistema, eta hor, bai, ez zira bortzaz lagundua, hasteko nire kasuan nire gaiarekin eta abar, ez naiz instituzioetatik ainitz lagundua izan, ez dut ukan finanziaziorik, ez dut ukan kontratu berezirik, eta ukan dudararik bat hiru urteren ondoren zen irakasteko eta ez nire tesia egiteko, bordarera joan nintzen Zientziapo institutuan irakastera. Eta beraz, joan nintzen Euskal Herriketik ara ere, realitatea hori da. Eta nire terrenotik, eta nire etxetik, eta bar. Beraz, tesia egitea bai berezia da, eta badira depresio kasua initz, eta horiak aipatu behar dira, zenta ez baduzu ingurumen sanorik, eta barin baduzu ere, posible duzu askifite elejatzea, ez baduzu, ez baituzu laguntza materialik gehienetan, eta ez ere laguntza batzutan, dependin horrekin egiten duzun, eta nun, baina batzutan ez bazira lagundua ere zure laboratoriotik, eta bar, biziki bakartua sanitzen alzira. Hala, nik estimatzen dut txantza ukandu dela, baina biziki kontzienteniz txantza ukandu dela ingurumen bat esan bat ukaitea, eta biziki kontzienteniz ere nire balintza materialak ez zirera egokiak tesia egiteko. Prekarioa da, tesia bat eramatea. Bai, biziki prekarioa da tesia bat eramatea, eta nahi nuke azpimarratu justuki nire gure ahloan egan nahi dut zientzia, ez dakit nola deitu behar diren, baina... Eta gian zentzia guzietan, zentzia sozialetan, gizarte zientzietan bereziki, ez baita interes pribaturik horretan sakontzeko, ez dela finanzazio, edo guti, finanzazio guti direla, zenta besteak hainitzetan lagunduak dira, enpresa handien gandik, guk ez badugu instituzioetatik edo diru publikotik lortzen, ez gira beste leku batera egiten ahal galdegiteko laguntza edo bizki zaila da. Mosteko zure tesia aipatzeko aukera izango da beraz ostiraluntan atajatzeko prefostan torturaren impunitatea Euskal Herrian, Paul Ingel, mil esker. Mil esker zuei.